Ekspressi meestele, nüüd on aga aeg natukene karimaks astumiseks, sest et käima on läinud saada nimega Machine Nation siin raadio kohe õhtuses vööndis ja täna on väga-väga eriline päev sellepärast, et masinal on sünnipäev ja väljub siis saade Eetris klubisse. Täna klubi studio hakkab siis pihta masina sünnipäev, olen seal mina, Fokke, Kekkonen ja Õis ja selle puhul on ka kõik poisid siin studios koha peal. Aitame teil ennast soojaks saada ja praegune plaan on siis selline, et hakkame kõik mängima, paneme ühe loo kaupa, ehk siis back to back ei ole vaid back for back, jep. Okei, okay, mina olen esimene, mis see lugu on? Rafael Ataniso. Loo nimeks on From Shade to Stardom, let's go! We'll be right back. Fascination. No nii, no nii. Tehno kahurväelased on Raadio 2 stuudios kohal. Püütin siin kinni vahepeal Janno Kekkoneni. Tšau, Janno! Tšau. Kuidas läheb? Tõiselt, räägi, mis loo sa siin vahepeal panid. No, see oli nüüd minu enda lugu. Ja mis, oota, teeme kõrgeks nii, Anno, mine sinna, tolle juurde. Sinu lugu, et aga see on mingi väga värske lugu või? See lugu on väga-väga värske, see lugu sai valmis täna ja selle loo pealkiri on Salute to Machine Nation. Oh, yeah, thanks, no. Aga see on teine mingi masina lugu, on ju? Sest et ja. Ühel oli veel masina nimi. Kunagi, jah, ammu sai tehtud veel üks versioon, aga see on nüüd oopis teine tera. Oopis teine. Sa oled väga tubli ja produktiivne olnud. Ütle, palju sa lugusi teed kesimselt kuuga? No, ütleme nii, et... Ütleme siis tehnolugusi, sa teed muid tehno, asju kaaga. Tehnoga on siuke lugu, et seda ma teen üle kuu, ütleme ühe loo. Okei. Ta vajab vähe siukest teissugust vibe ja lähenemist, et kui nüüd teisi stiile nii-öelda hausi ja seda teemat tehes, siis on nagu... kergem alustada, et tekno on väga elementide ja siukse tugeva sõnumi ja minekuga teema, et kui lonkama jääb kehvasti, siis ei tule lugu ega miskit. Nii et ütleme siis, et üks korralik tehnolugu kuus kesmiselt. No, jah, võib nii öelda küll. Kuule, aga väga äge, sa sinna arstelad kohe uuesti pulti, aga on su midagi täna öelda ka külastajatele, kes masina peole tulevad? No, varuge endale kõvasti jõudu, siduge ilusti saapapael kinni ja tõmmake rihmad ja vööd koomal, sest et me tantsitame teil nepüksid jalast. Väga hea. Okei, aga thanks Janno ja yeah. Järgmisena püüame siis kellegi teise kinni. Läheme edasi. Thank you. nii, no nii. Püüdsin siin kinni vahepeal härra Õie, ehk siis Kekkonen ja Õie Tuost. Tšau! Tšau, tšau! Kuidas läheb? Väga hästi läheb, väga meeldiv on siin tagasi olla. Räägi, mis lugu sa siin vahepeal mängisid? Esimesena ma mängisin sellist tegelast, kelle nimi on Aceton. Aceton? Ja see kirjutatakse siis lahku, Ace ja Ton on lahku. Aha. Loo nimi on Brain Shifter. Ja on midagi head selle loo juurde lisada ka, et on lihtsalt lemmik lugu või mängid täna kindlasti või? Ja, ma mängin kindlasti seda lugu täna. Tegelikult on see lugu minu jaoks nii värske, et ja, ma ei oskagi, ta lihtsalt meeldib mulle. Aga mida sa ütled täna siis klubi stuudio külastajatele või siis inimestele, kes ei ole ära otsustanud, et kas tulla peale või mitte tulla? No tasub kindlasti tulla, sest nagu ikka, ega me ei anna, aga ja ma arvan, et ka teie, et mitte keegi armu ei anna täna seal. Et tuleb pikk tantsu õhtu. Jaa, absoluutselt. Aga selge, laseme siis siin praegu on Fokke puldis, paneb oma loo ära ja siis räägime temaga ka. Yeah. Yeah. siin kinni järgmise tehno superstaari Fokke. Tšau. Tere. What's up? No, kõik. Kõik what's up, jah. Mis eile tegid? Oli jälle kodus või? No ikka ja vaprad ilusad ja rits oh, ja rits ja... Hea osa oli see. Oli rase jälle. Rits oli jälle? Mm-hmm. Mingi viies juba vist või? Rits ja Erik lahutavad vist järgmises osas. No, kõrred, mis ette ütlesid? Spoiler jälle. No okei, okay, nüüd ma siis tean. Mis loo panid vahepeal? Esimese panin selle Dax J ja Protect the Prophecy ja teise Vanaha, panin Rebecca The Riddle. See on hea track. Räägi, mis täna õhtust ootad või mida öelda raadio kuulajatele? Ma ei oota praegu, natuke aja pärast hakkan ootama, aga nendele, kes tulevad, nendele ma ütlen küll, et... et või need, kes mõtlevad, kes ei ole kindlad. Nendele? Ma ütleksin, et oota, et mis asja. Ja siis ütleksin, et proovige ikka kohale jõuda. Aha. Ei, no selge. Ja nagu kuulsite, siis okei, et proovige kohale tulla. Loodame, et siis tulete, on ju. Ei, tulge kohale. Ja saan parandada ennast. Ja. Tulge kohale. Mul tuli praegu meelde, et kes tahab piletit võita, siis jagage Facebookis eventi ja loosime välja ka mingi kolm piletit näiteks sõpradega, nii et tulge aga. Okei, okay. Jaa, tavai. Nüüd paneb Janna edasi ja siis... No, tavai. Tavai. Thank you. lammutamine ja põhjusega, sest et meil on täna sünnipäev klubi stuudio, tulge kõik kohale, masin saab üheaastaseks, olen seal mina, Fokke, Kekkonen ja Õis ja tulge ka kohe alguses, no, sest et me armu ei anna ja kohe läheb korraliseks lõhkumiseks. Aga olgu, näeme siis peol, see on varsti, tšau! You are a machine. Machine nation. Nation. Nation. Radio Cops. Machine nation.